audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wyjątkowe, bo bez udziału publiczności, centralne obchody Dnia Flagi odbyły się w stolicy przed południem. 2 maja świętuje Polonia za granicą, m.in. w Rosji. W domu je uczyłem języka polskiego. Ministerstwo Zdrowia informuje o blisko 300 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i kilkunastu ofiarach śmiertelnych. Dzień Flagi i Dzień Polonii z powodu epidemii koronawirusa obchodzimy w tym roku inaczej. Centralne obchody na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się bez publiczności. Bez tłumów, bez plenerowych imprez, bez gromadzenia się wokół Placu Zamkowego, gdzie od lat moment wciągania biało-czerwonej przyciągał tysiące osób. Ale nawet w czasie epidemii Dzień Flagi to ważne święto, mówił prezydent Andrzej Duda. A w tym roku to także 99. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, na czele którego stał Wojciech Korfanty. Wielki syn śląskiej ziemi, który większość swojego życia poświęcił na to, aby przywrócić polski Śląsk Polsce. Jego słynne wystąpienie w Reichstagu, kiedy 25 października 1918 roku mówił o tym, że Polska ma się odrodzić z tych ziem, które są polskie, a które były rozerwane pomiędzy trzy państwa zaborcze. Andrzej Duda podkreślił, że Wojciech Korfanty zawsze mówił o etnicznie polskim Śląsku, a jego starania polityczne i militarne doprowadziły do tego, że Górny Śląsk wraz z zapleczem surowcowym wrócił w granice II Rzeczpospolitej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzień Flagi to święto ustanowione w 2004 roku. Jest to też święto Polonii Polaków za granicą. Nasi rodacy mieszkający w Rosji starają się osobiście i za pomocą internetu zamanifestować swoją przynależność do narodu polskiego. Działacze Kongresu Polaków w Rosji podkreślają, że dla ich organizacji najważniejsze jest podtrzymywanie narodowych tradycji przodków i nauka języka polskiego. Niektórzy, tak jak laureat ubiegłorocznego polskiego dyktanda Fryderyk Dziadkow, uczą się polskiego samodzielnie. Tak naprawdę w domu je uczyłem języka polskiego przez internet, przez znajomych w Polsce, czytanie książek. W całości nie miałem żadnej pomocy z jakiejś innej strony. Nie chodziłem na żadne kursy, nie byłem w szkołach. W Rosji mieszka około 300 tysięcy osób, które oficjalnie przyznają się do polskich korzeni. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 270 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 kolejnych osób. W sumie testy potwierdziły zakażenie u 13 375 osób. 664 zmarły, a 3762 wyzdrowiały. Ponad 96,5 tysiąca Polaków objętych jest kwarantanną, natomiast 18 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie rozpoczęła produkcję przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Pierwszy gotowy sprzęt trafił do Szpitala Wojskowego w Dęblinie. To 40 przyłbic, mówi rzeczniczka Akademii major Agnieszka Kosowska. W trakcie produkcji mamy kolejnych 200. Przyłbice wykonane są z tego samego materiału co butelki typu PET. Zapewniają ochronę, a co najważniejsze, są wielokrotnego użytku. Do ich produkcji wykorzystujemy drukarki 3D oraz plotery. Produkcja przyłbic finansowana jest ze środków Akademii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora trochę pogodnego nieba i trochę chmur, z których miejscami popada deszcz. Niewykluczona też burza. W nocy też pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie zanikające burze. Niedziela pochmurna i deszczowa. Najwięcej burz w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę. Teraz na termometrach od 14 do 18 stopni, jutro od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Mega okazje na wiosnę są. I taniej nawet o 50%. Mega okazje na wiosnę w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch zmywa 12 kompletów naczyń. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.

plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Jeszcze nigdy ten cudowny utwór nie był tak wysoko notowany podczas naszych spotkań z Topem Wszechczasów. W tym roku na miejscu 54. Czas nas uczy pogody, Grażyna Łobaszewska. I w porównaniu do roku ubiegłego utwór awansował o 20 pozycji, a ja sobie pozwolę jeszcze przekazać w stronę pani Grażyny serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej. Życzymy zdrowia i dobrego życia i szczęścia i dziękujemy za wszystko, także za ten piękny utwór Czas nas uczy pogody. Dzisiaj, kiedy słuchałem Topu w domu, odśpiewałem wspólnie z zespołem Jam Whisky i sąsiedzi mieli pewnie niezły ubaw. Gdyby ktoś z Państwa chciał teraz pośpiewać, to być może jest okazja z miejscem 53. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką.

Na miejscu 52 w 13 polskim topie wszechczasów w programie trzecim. Na 52 Jesteś lekiem na całe zło i Krystyna Prońko. Dzień dobry, pani Krystyna. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. A my przesyłamy dla pani pozdrowienia, życzymy zdrowia. I cóż, do usłyszenia i do zobaczenia być może albo w sklepie, albo gdzieś na spacerze na naszym osiedlu. Z 1973 roku jest ta piosenka i wylądowała na miejscu 51. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła w smutku kotwica z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką. Jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Błyskawica w kościele obumarłym tnie jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Siostra burzy, żałowa, rubająca. Ponad głowami ludzi, których się troska błąka. Przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Nie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka czarnych brylant, rzucony tu przez diabła. Na wieczne wirowanie na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na

Był rok 1978, kiedy trzej panowie zaśpiewali Mury. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński. Mury w tym roku na miejscu 50. Na 49. jest utwór, który jest z nami od zawsze w topach. Podobnie jak Państwo też po raz kolejny oddałem głos na ten utwór. 1993 rok, teksański i zespół Hej. W tym roku ten utwór niestety zaliczył spadek o 6 pozycji na 49. Najwyższa pozycja w historii topów w programie trzecim to miejsce 15 w 2011 roku. Na 48.